kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO Plus. Energie besparen? Ga isoleren. Hubo doet mee aan de Nationale Isolatieweken en heeft alles voor een kleine of grote isolatieklus. Tochtwering rondom je buitendeur of je complete zolder isoleren? Hubo helpt. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Als de reder als redder moet optreden, maar zelf zegt tussen wal en schip te vallen. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Eerder deze week zonden we een reportage uit van onze frontlinie-correspondent Bram Vermeulen. Commerciële schepen raken steeds vaker betrokken bij het terugduwen van migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. Maar de rederijen zeggen, wij zitten klem tussen verschillende verdragen. Europa moet met een oplossing komen. Straks een reactie van Europarlementariër Sophie in het veld. En intussen koerst Duitsland in volle vaart af op de verkiezingen aanstaande zondag. Maar dat wist u als trouwe luisteraar natuurlijk allang. Margriet Brandsma is hier voor een nieuwe Bureau Berlijn. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst naar de Eredivisie. In het Cambuurstadion in Leeuwarden neemt Cambuur het op tegen Heracles. En daar is ook Chris Wobben. Ja, de thuisploeg stoomt op naar eerherstel. 0-0, de stand 9-0 werd er verloren in Amsterdam van Ajax. Maar nu dus gelukkig weer in het eigen veilige stadion. Op kunstgras zoekt Cambuur de ruimtes om tot kansen te komen. Maar die kansen die zijn gekomen vanuit de kant van de Heraklieden, oftewel Heracles. Eén grote vanuit een corner was het Knoester. Die kopte voorlangs. Doelmond lag open. Maar de bal ging dus niet tegen de touw. En dus 0-0. Hoog tempo in deze wedstrijd. Tom Boeren wordt bijna bereikt. De spits van Cambuur. Bal wordt nog teruggespeeld op Jannis Blaswieg, de doelman van Heracles. Vier nieuwe spelers aan de kant van Heracles. Er moest wel wat gebeuren, ondanks dat de ploeg heeft gewonnen van AZ. Eén nieuweling aan de kant van Cambuur. John Lee van der Meer, 19 jaar slechts, centraal in de defensie. Naast de ervaren Kelvin McIntosh. Hij doet het dus voor de Friese ploeg. Is nog wat onwennig, maar heeft nog geen foutje gemaakt. Moet het opnemen tegen een zeer ervaren huurling van Heracles, Kai Sierhuis. Die had heel lang niet gescoord. Vorige week stond hij in de basis tegen AZ. En direct sloft hij de bal in de kruising. Terwijl er nu misschien een aanval van Cambuur wel van de grond komt. Nee hoor, Heracles houdt het kruid droog. Voorlopig geen doelpunt in Leeuwarden bij Cambuur Heracles in minuut 22. De stand 0-0. Hier tussen bureaus. Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland. En wij gaan het hebben over zogeheten pushbacks. Het terugduwen van migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. Steeds vaker spelen commerciële schepen daar dus een rol in. Dat constateerde onze correspondent en frontlinie-collega Bram Vermeulen. Eerder deze week zonden we een reportage van hem uit over zo'n pushback waarbij een Nederlandse rederij betrokken was. Ik spreek erover met Europarlementariër Sophie in het veld, die deze zomer overleg had met onder meer Nederlandse rederijen. Goedenavond, van in het veld. Goedenavond. Ja, de bemanning van dat Nederlandse schip haalde migranten uit de zee en belde vervolgens de Libische kustwacht, hoorden we in die reportage. Die kustwacht bracht de migranten vervolgens weer terug naar Libië. Wat vindt u van die gang van zaken? Ja, wat ik daarvan vind lijkt me evident. Het is schandalig en hartverscheurend en het is al jaren aan de gang. De Libische kustwacht overigens, die ook nog gefinancierd wordt door Europa. Hmm. Maar kijk, de reders, we hebben met die reders gesproken omdat we zien dat waar de overheid, of het nu nationale overheden zijn of de Europese overheid, gewoon zich steeds meer terugtrekken uit die reddingsoperaties. Ja, komt het vaak aan op wie er dan toevallig in de buurt is. Er zijn schepen van NGO's, van maatschappelijke organisaties, die zich ook steeds meer moeten terugtrekken omdat die steeds vaker worden vervolgd. Want als zij drenkelingen helpen, dan worden ze aangeklaagd wegens mensensmokkel. Dus ja, dan blijven die commerciële schepen, die blijven daarover. Mm. Dat zijn natuurlijk vaak ook grote schepen. En die zitten dan met een dilemma. En natuurlijk is het verschrikkelijk dat ze mensen gewoon teruggeven aan de Libische kustwacht. En dan weet je wat er met die mensen gebeurt. Je levert ze gewoon uit voor marteling, slavenhandel, misbruik, de dood en alles. Aan de andere kant, het is wel, die reders worden wel gewoon opgescheept met het probleem wat Europa, en daar moet ik even bij zeggen, we hebben het vaak over Europa. Dit zijn zeer nadrukkelijk 27 nationale regeringen. Ja, nou laten we even helder krijgen, als met uw welnemen, hoe de verantwoordelijkheden precies liggen. Eerst even bij die reders te beginnen. Die zeggen dus dat ze klem zitten tussen verschillende regels en verdragen. Aan de ene kant zijn ze verplicht om drenkelingen uit de zee te redden. Maar bijvoorbeeld de Koninklijke Vereniging van Reders beroept zich in het verhaal van Vermeulen op een ander verdrag, dat reders gebiedt om de orders op te volgen van kustwachten. U heeft dus onder meer met Nederlandse rederijen gesproken van de zomer. Wat kwam daar nou uit? Nou, dat ze met dit dilemma zitten en dat ze daar gewoon daarmee geen gehoor krijgen bij de verantwoordelijke overheden. Want u zegt zeer terecht, waar ligt nu eigenlijk die verantwoordelijkheid? Die ligt zeer nadrukkelijk bij 27 nationale regeringen. En het is niet, want we hebben het nu over de Middellandse Zee en Libië. We zien hetzelfde gebeuren in Griekenland, ook pushbacks richting Turkije. We zien nu hetzelfde gebeuren aan de Poolse grens. Daar zijn inmiddels al 7 mensen. Die mogen Polen niet in en Belarus kunnen ze ook niet meer in. Die zitten in een soort niemandsland vast. Er zijn er al 7 doodgevroren. Er worden muren gebouwd tegen Afghaanse vluchtelingen. Dit is en het punt is dat, want er wordt al snel gezegd, ook krantenkoppen zeggen dan Europa doet dit en Brussel doet dat. Nee, dit zijn 27 nationale regeringen. Dat moet gewoon eens een keer gezegd worden. In het Europees Parlement is er brede overeenstemming van links tot rechts dat deze situatie echt onaanvaardbaar is. Dit is een schandvlek op het Europese blazoen. De Europese Commissie heeft zich ook in alle bochten gewrongen om te proberen om die 27 nationale regeringen tot rede te brengen. Maar we moeten gewoon vaststellen dat dit is niet het falen van beleid, dit is het beleid. 27 nationale regeringen, en daarbij maakt de politieke kleur, je ziet alle politieke kleuren, die voeren dit beleid. En de slachtoffers daarvan, en dan, dat zijn in eerste plaats zijn dat natuurlijk de migranten, maar dat zijn ook alle anderen die klem komen te zitten. Inderdaad, reders die hier worden opgescheept met een probleem wat eigenlijk niet hun probleem zou moeten zijn. Die hebben geen gehoor. En dan kom ik toch weer even bij u terug. Vooral met de vraag, waar vindt u als EU-parlementariër dan voorlopig gehoor? Ik bedoel, in hoeverre kunt u hier iets aan doen als het u klaarblijkelijk ook aan het hart gaat? Wat zou u bijvoorbeeld aan de Europese Commissie kunnen vragen om te doen? Nee, maar kijk, de Europese Commissie, ook de Europese de Commissie is de instantie die wetsvoorstellen doet. En dat heeft de Commissie goed gedaan. Die heeft een heel pakket maatregelen op tafel gelegd. En toen dat onaanvaardbaar bleek voor de nationale regering, hebben ze het opnieuw geprobeerd. En opnieuw het Europees Parlement heeft, we hebben er met alle fracties snoeihard aan gewerkt om oplossingen te vinden en consensus te vinden. Maar er zijn 27 lidstaten die willens en wetens blokkeren, al jarenlang. Eigenlijk, vooral sinds de grote instroom van 2015, maar ook daarvoor. Dat moet gewoon gezegd worden. En die nemen geen verantwoordelijkheid. Het probleem is dat wij als Europees Parlement, wij zijn volledig medewetgever op dit gebied. Maar dat wil dus zeggen dat als er wetgeving is of wetsvoorstellen, dat wij daarover mede beslissen. De macht die wij niet hebben is om 27 lidstaten te dwingen om ook die wetten aan te nemen. En die weigeren gewoon. Eigenlijk weigeren ze gewoon hun taak als Europese wetgever uit te voeren. En dat al jarenlang. En dit is het resultaat ervan. En dan zegt u dus ook, ik sta eigenlijk met lege handen. Niet helemaal. Want op dit moment er is wetgeving. Waar wij nu heel erg op aan proberen te sturen is dat die veel strakker wordt gehandhaafd. Dus dat de commissie ook harder gaat optreden tegen lidstaten die bijvoorbeeld die pushbacks, die zijn gewoon illegaal. Dat is gewoon een schending van de mensenrechten, schending van internationale verdragen, asielrecht enzovoort. Dus de Europese Commissie heeft de mogelijkheid om lidstaten voor de rechter te slepen. Nou, Wij zeggen nu van, oké, als de lidstaten dan weigeren om betere wetgeving aan te nemen, dan willen we in ieder geval dat de bestaande wetgeving wordt gehandhaafd. Daar heb je in ieder geval een soort basisnorm. Dat dan in elk geval. Maar het is echt, kijk, die nationale regeringen die spelen ook wel heel erg het spelletje van, in Brussel zeggen ze het één en voor de bühne thuis zeggen ze wat anders. Want al die nationale regeringen die zeggen thuis, die zeggen we werken er heel hard aan, maar ja, lastig. Andere lidstaten willen niet, die verschuilen zich allemaal achter elkaar. Er is misschien één punt wat zou kunnen helpen om een doorbraak te bereiken, en dat is dat Polen, die heel erg, dat is wel een van de landen die het meeste dwars lag of ligt. Polen die zit nu zelf met een probleem van instroom van vluchtelingen. En die doen nu een beroep op Europese solidariteit. Ja. Die zeggen, wij krijgen heel veel vluchtelingen. Aan de grens met Belarus. Ons helpen. Ja, ja, precies. Dus daar zou je een drukpunt hebben om te zeggen, nou, dat is goed, solidariteit, maar dan met z'n allen. Nou, laten we hopen dat het ervan komt, althans voor de mensen die het hier betreft. Hartelijk dank, D66, ja. Europarlementariër Sophie in het veld. En zometeen om 8:55 is de documentaire van Bram Vermeulen over deze zaak Veilige Haven te zien op NPO 2. Maar we gaan nog eventjes naar Cambuur, Heracles. Ja, een levendige wedstrijd hoor. En er is inmiddels gescoord. Het was Michael Breij. Geweldig. Vanaf rechts kwam hij naar binnen toe. En dan is het nu een enorme kans voor Heracles. Kwayata van heel dichtbij. 4 meter staat hij voor de goal. En nog schiet hij hem naast. En het was de vierde mogelijkheid voor Heracles op rij. Cambuur leidt. Breij dus met een geweldig doelpunt. Daarna Kai Sierhuis met een blok. Kai Sierhuis kopt op de lat. Rente net naast. En nu dus Kwayata. Alle vier dus van Heracles. 4 meter stond hij voor de goal. En hij krijgt hem ernaast. Het is een hele leuke wedstrijd. Publiek geniet. 30e minuut. Stand 1-0 voor Cambuur. Bureau Berlijn. Jawel, zondag dan gaat Duitsland naar de stembus. En dus is het de hoogste tijd voor ons Bureau Berlijn. Welkom, Margriet Brandsma. Dank je. Ja, nog 3 dagen, dan gaat Duitsland naar de stembus. En dus nog 3 dagen voor de kandidaten om de kiezer voor zich te winnen. Ons plan ooit met deze rubriek was, we gaan niet alleen in op de poppetjes, maar juist ook op de inhoudelijke thema's die deze campagne spelen. En dat bleek nog niet eenvoudig. Hoe zou jij deze campagne typeren? Als een poppetjescampagne. Het ging echt. Daar ga je met je goede gedrag. Ja, nou ja, kijk, op zich aan de ene kant ook wel weer begrijpelijk. Hè? Er is een kanslerambt, een kanselierspost te winnen. Er komt een nieuwe kanselier. Dus dat daar dan heel erg gekeken wordt naar de personen, is wel begrijpelijk. Aan de andere kant is het natuurlijk minder begrijpelijk, omdat er zulke grote thema's liggen waar je het over zou moeten hebben in zo'n verkiezingscampagne. Ja, Duitse media klagen ook voortdurend over het niveau van de campagne. Het zou veel te veel over kleinigheden gaan. Het onhandige lachen van Laschet bij een bezoek aan het overstroomd gebied. Dat soort incidenten. Nou zeg jij, begreep ik, het lijkt nu toch wel wat inhoudelijker te worden de laatste tijd. Met name als het om het klimaat gaat. Dat gaat meer een rol spelen. Hoe komt dat? Ja, dat komt ook wel door die 3 televisiedebatten. Hè. Daar worden die kandidaten dan ook echt wel gedwongen om positie te kiezen als het gaat om inhoudelijke thema's. Die debatten die afgelopen week dus geweest zijn. Ja. De debatten die geweest zijn. Vanavond is er nog een laatste debat. Het komt ook wel omdat media zelf zeggen, zeker blad als Die Zeit, maar ook wel andere kranten en programma's, die zelf gaan agenderen. Het komt denk ik ook wel door vanwege het feit dat er een aantal jongeren al een tijdje aan een hongerstaking aan het doorvoeren zijn in het centrum van Berlijn. En die hebben vanavond, begreep ik, een ultimatum gesteld. Hè? Die hebben een ultimatum gesteld. Die hebben weten eigenlijk volgens mij tegelijkertijd al wel dat daar niet aan voldaan zal worden. Zij willen echt vanavond, of in ieder geval nog voor de verkiezingen, praten met de kanselierskandidaten. Nou, die hebben al gezegd, wij laten ons niet chanteren. We gaan wel met jullie praten, maar na de verkiezingen. Een aantal van die jongeren zijn ook intussen gestopt. Een aantal gaat wel door en weigert nu ook water te drinken. Het heeft, wat je er ook van vindt, of je het nou het juiste middel vindt of niet, maar het heeft er denk ik wel voor gezorgd dat het onderwerp klimaat nadrukkelijker in die campagne naar voren is gekomen. Uiteindelijk. Dus. Uiteindelijk wel, ja. Want zoals met die overstromingen lukte het bijvoorbeeld de groenen niet. Interessant genoeg om dat thema echt te agenderen. Klopt, dat had je toen natuurlijk echt verwacht. Hè. Dat was het moment geweest voor de groenen. We hebben het hier vaker geconstateerd. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat het ook een ongemakkelijke boodschap is. Het betekent dat je de Duitse kiezers moet vertellen dat er dingen duurder worden. Dat belastingen omhoog gaan. Noem het maar op. Als je wilt de doelen wilt halen, Duitsland wil in 2045 klimaatneutraal zijn, dan kan dat niet zonder lastenverhogingen. Dat is in verkiezingstijd geen populaire boodschap. Ik denk dat toch wel een rol heeft gespeeld in het feit dat het... Dat is natuurlijk evident bij dit thema, maar intrigerend vind ik dat ook de Groenen kennelijk eigenlijk niet durven om met dit soort onwelgevallige boodschappen te komen. Ja, dat klopt. Dat is dat filmpje, wat hebben we hier ook besproken, een campagnefilmpje waarin ook bij de Groenen lustig gebarbecued met worst kon worden. Ja, de Groenen zijn heel erg benauwd geweest deze campagne om de partij te worden van de verboden. Mogen we niet meer naar Mallorca vliegen? Dat soort dingen. Dat imago kleeft natuurlijk sowieso een beetje aan die partij. Dat heeft ze geen goed gedaan in het verleden. En wat je zag deze campagne is dat ze dat heel nadrukkelijk geprobeerd hebben uit de weg te gaan. En het is niet geruststellend wat er aan de hand is. Want ik zei het net al even, media agenderen het nu zelf. Laten die verkiezingsprogramma's allemaal heel erg doorrekenen. En de conclusie is toch dat met datgene wat er in welk verkiezingsprogramma ook staat, dat doel, namelijk 2045 klimaatneutraal, niet gehaald wordt. Ook van de Groenen niet. Van de Groenen niet. Dus dat er, als er straks een regering is, meer zal moeten gebeuren dan wat er in die verkiezingsprogramma's staat, wil Duitsland het redden. En ik vind met name dat de CDU, dat Laschet, zich op dit gebied heel erg merkwaardig gedraagt. Hè. Die durft toch eigenlijk die zegt aan de ene kant ook, we gaan dat doel halen. Maar tegelijkertijd moet Duitsland industrieland blijven. Duitsland blijft een staalproducent. We gaan geen maximum snelheid invoeren. En ga zo maar door. Dus aan de ene kant beloven, we gaan het redden. Aan de andere kant niet durven te zeggen wat je dan moet gaan doen. En dus is, geloof ik, Scholz ook op dit punt een beetje de middenpositie aan het innemen, hè? De sociaaldemocraat. Ja, die heeft het eigenlijk hierin ook wel makkelijk, vind ik. Want hij wordt er ook niet echt op ondervraagd. Want ook als je naar de SPD kijkt, dan zie je heel veel innovatie. Je ziet waterstof want dat ziet ook iedereen aankomen. Er komt een enorme druk op het elektriciteitsnet. Hè? In Duitsland. Want meer elektrisch. De vraag naar elektriciteit, daar hoor je in die campagne ook weinig over. Maar de vraag naar elektriciteit zal enorm toenemen. Meer elektrische auto's en de omschakeling, noem maar op. En de kerncentrales van Duitsland gaan eind volgend jaar allemaal van het net. Wat je ook ziet in Duitsland is dat Duitsland was in staat om ongeveer de helft van de energiebehoeften uit natuurlijke bronnen te halen. Ja, dat stagneert en gaat zelfs iets naar beneden. Het zijn allemaal, denk ik, tamelijk alarmerende zaken die in de campagne maar heel zijdelings aan bod zijn gekomen. Nou, in ieder geval één inhoudelijk thema besproken. Dat is dan tenminste geschaft. Wilde ik toch maar weer even naar die poppetjes gaan. Ook omdat die verkiezingen er natuurlijk nu echt bijna aankomen. Laschet, de kandidaat bij de Christendemocraten, je noemde hem al. Merkel mengde zich deze week ineens wel in zijn campagne. Terwijl ze eerder had gezegd dat niet te doen. Hè. Ze was in Stralsund in het noorden, haar kieskring, waar ze zich echt achter Laschet schaarde. Ja, wat maak je daarvan? En helpt het? Wat maak je ervan? Ik denk toch een kat in het nauw. Merkel was het absoluut niet van plan. Ze heeft het nu wel nadrukkelijk gedaan. Gaat het de komende dagen ook nog doen? Ze gaat ook met Laschet naar zijn kieskring, naar Aken. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je ziet dat de verschillen ontzettend klein zijn. Hè? Die peilingen, die momentopnames, die geven een verschil aan van 3-4%. Nou, het foutmarge bij die peilingen ligt op 2-3%. Dus er is nog wel wat mogelijk. En dat, denk ik, heeft gemaakt dat de druk op Merkel opgevoerd is. En dat Merkel zelf ook bedacht heeft misschien is het toch het beslissende zetje dat maakt dat we zondagavond toch als grootste partij uit de bus komen. Ja, voorlopig lijkt het daar nog niet op. Er wordt al gespeculeerd dat de partij zich moet beraden op een rol in de oppositie, de Christendemocraten. Hoe erg vinden ze dat? Ja, ook daarover is die partij natuurlijk weer verdeeld. Je hoort dat het zal ook eens op dit moment, kijk, en dat is natuurlijk ook wel een beetje het lot van Laschet. Hij moet niet alleen knokken tegen de Sociaaldemocraten en de Groenen, maar ook voortdurend in zijn eigen partijen over zijn schouder kijken. Hè. Dus, want ook op dit punt is die CDU weer verdeeld. De ene zegt, ook als we de tweede partij worden, kunnen we wel regeren. Dan kunnen we kijken of we dat met de Liberalen en de Groenen kunnen gaan doen. En een ander zegt, nee, als we niet de grootste partij zijn, dan gaan we een tijdje in de oppositie. En ik denk dat er binnen de partij ook wel een behoorlijke stroming is die misschien nu nog niet hardop zegt, zo'n paar dagen voor de verkiezingen, maar tegelijkertijd ook wel vindt dat het misschien best goed is om na 16 jaar regeren weer eens een tijdje oppositie te voeren en in die oppositie ook een soort herbezinning uit te voeren. En zich af te vragen van waar staan we nou eigenlijk voor? Hè? Je krijgt nieuwe mensen, je krijgt nieuwe gezichten in die partij waarschijnlijk. Dus ja, ik denk dat de CDU echt op zo'n punt staat dat de tijd ook wel gekomen is van wat willen we? Wat voor partij willen we zijn in de toekomst? Maar wat zegt het dan weer over Merkels leiderschap dat die partij er nu zo bij ligt? Ik bedoel, heeft ze niet over haar graf heen willen regeren of probeerde ze dat wel en is het gewoon mislukt? En nou ja, ze heeft het partijvoorzitterschap natuurlijk een paar jaar geleden al weggegeven. Heeft gezegd dat wil ik niet langer combineren. Dus de afgelopen 2 jaar had ze daar ook niet zoveel mogelijkheden voor. De jaren daarvoor meer dan genoeg. Maar wat je natuurlijk in die CDU zag, was dat het met Merkel aan het hoofd ging het zo goed dat er eigenlijk geen tegenspraak was. Hè? Het werd een soort, ja, zoals in Duitsland wel gezegd wordt, een kiesvereniging voor de kanslerin. Inhoudelijke debatten werden niet gevoerd. En Merkel schoof de partij natuurlijk steeds meer een beetje op naar links. Hè, met allerhande dingen die ze besloot. En waar eigenlijk in de partij nauwelijks debat over was. Met een van de gevolgen daarvan was dat er een AfD kon ontstaan. Hè, aan de rechterkant van de Christen-Democraten. Ja, en nu staat de partij toch voor de vraag van en hoe nu verder? Want Merkel laat dit achter, maar willen we dit nog? Moeten we het nog even over de AfD hebben? Interessant, hè? Ze zijn in de peilingen, ja, doen ze het niet zo heel erg goed. Dat zegt ook niet alles. Want in Duitsland is juist het voor de AfD soms lastig om te peilen. Hoe verklaar je dat? Dat ze dus niet zich nu kunnen manifesteren, terwijl de Christendemocraten, ook conservatief, eigenlijk dus een hele zwakke campagne voeren. Ja, dus ze hadden toch, kijk, die AfD had niet echt een thema. Ze hebben niet, een paar jaar geleden speelde dan de vluchtelingenproblematiek. Dat is speelt nu eigenlijk geen rol meer. En ze hebben personele problemen. He, ze zijn erg verdeeld. Er zit een hele extreme man in Thüringen. De leiding, je weet het eigenlijk nooit precies wie het is bij de AfD. En ik denk uiteindelijk dat het potentieel voor die AfD in Duitsland toch niet echt heel veel groter is dan tussen de 10% en 15%. Precies waar ze nu op zitten eigenlijk. Ook een vraag die nog even belangrijk is. Wanneer gaat Merkel nou echt weg? Ik bedoel, in Nederland doen we allemaal alsof het vanaf zondag gedaan is. Maar dat is niet helemaal waar, hè? Nee, dat is absoluut niet waar. Want ook na de verkiezingen moet in Duitsland een kabinet geformeerd worden. En dat zou best eens heel lastig kunnen zijn. En zolang er geen nieuw kabinet is, blijft Merkel demissionair kanselier. Dus het hangt er vanaf hoe lang de formatie gaat duren in Duitsland. Nou, en voorspel eens, want je noemde net hoe klein die marges zijn. Ja, dat zou ook wel eens een paar maanden minimaal het geval kunnen zijn. Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe groot de verschillen zijn tussen de partijen. Maar er moet vrijwel zeker een driepartijenkabinet komen. Hebben ze landelijk in Duitsland nog nooit gehad. Dus ik verwacht dat niet voor de kerst het geval zal zijn. Dus de hele wereld na Merkel, die begint hoogstens in het nieuwe jaar. Of op z'n vroegste in het nieuwe jaar, wat je ook denkt. Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt niet dat ze binnen 2-3 weken volledig van toneel verdwenen is. Vanavond dus nog een weer zo'n debat. Interessant, daar doet dan ook weer aan mee Markus Söder. Ja. Beide Christendemocraten in Beieren. De leider, maar de man die dus ook wel de lijsttrekker van de Christendemocraten had willen worden in plaats van Laschet. Verwacht je dat dat nog gaat knetteren tussen die twee? Nou, als dat gebeurt vanavond, dan weten ze één ding zeker. dan is het zondag natuurlijk gewoon gebeurd. Nee, ik verwacht toch wel dat deze gelegenheid, hè, een soort laatste kans, door die Christendemocraten aangegrepen wordt om nog een keer een keer samen te vlammen. Want ik denk misschien dat misschien de andere partijen zullen proberen die twee tegen elkaar op te zetten, tegen elkaar uit te spelen. Maar als ik hun adviseur zou zijn, dan zou ik zeggen, laat het niet gebeuren. Dan ga ik je toch, nu we toch met jou in de rol als orakel zijn, vragen. Wat denk je zondag? Ja, ik denk dat het best nog eens zo zou kunnen zijn dat de beide grote partijen, Sociaal en Christendemocraten, gelijk eindigen. Dat het echt op een paar duizend stemmen aan gaat komen. Wat we in 2005... Het Schröder-scenario. Bij het aantreden van Merkel ook hebben gezien. Dat zou zich best eens kunnen herhalen bij haar afscheid. Vertel nog even, want het is een mooi verhaal. Wat gebeurde er toen? Ja, toen deed Merkel het slechter dan gedacht. De verschillen tussen CDU, haar partij, CSU en de Sociaaldemocraten waren heel klein. Het ging echt om duizenden stemmen. En toen heeft Schröder op de verkiezingsavond eigenlijk gezegd: jullie hebben vals gespeeld. Want wij, jullie met z'n tweeën zijn eigenlijk... Of jullie zijn alleen maar groter omdat je met z'n tweeën bent. Ik als SPD ben groter geworden dan de CDU. En hij zei toen ook: en je denkt toch niet dat mijn SPD onder jouw leiding, zei hij toen tegen Merkel, in een coalitie gaat zitten. En twee weken later was het zover. En de rest is geschiedenis. Dankjewel, Margriet Bransma. Aanstaande zondag dan weten we meer met de collega's van de NOS. Volgen wij die verkiezingen vanaf 6 uur in een speciale uitzending Duitsland kiest.